श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक का हम लोग विचार कर रहे हैं। 14वें श्लोक में विषयों को आगमापाई बता करके तन्निमित्तक शीतोष्णादि को सहन ही करना अवश्य साधक के लिए उचित है, इस बात को भाष्कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके बताया। शीतोष्णादि को सहन करने का नाम ही है तितिक्षा, और तितिक्षा नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि अन्य साधनों के साथ मिलकर के कारण बन जाती हैं वेदांत चिंतन का, और वेदांत चिंतन से ज्ञान होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेकादि होने पर भी यदि तितिक्षा न हो तो वेदांत चिंतन में चिंतन के अवसर पर होने वाली जो लौकिक अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं उनको, उनसे बुद्धि प्रभावित होकर के हर्ष विषाद आदि विकार से विकृत हो जाती है वेदांत चिंतक की, तो फिर वेदांत चिंतन नहीं हो पाता। और यदि लौकिक अनुकूल प्रतिकूलताओं से हर्ष विषादि विकारों से विकृत बुद्धि नहीं हो रही है तो माना जाता है कि वेदांत चिंतन ऐसे समबुद्धि से हो जाता है, और ये तब संभव है जब तितिक्षा होगी। इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से तितिक्षा अन्य साधनों के साथ होने पर वेदांत चिंतन का होना, और अन्य साधनों के होने पर भी तितिक्षा के न होने से वेदांत चिंतन का न होना, ये ज्ञापन कर रहा है कि वेदांत चिंतन की कारण है तितिक्षा। और वह अमृतत्व रूप फल का वेदांत चिंतन जनित अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार पूर्वक कारण बन जाती है मोक्ष का, स्वअमृतत्वाय कल्पते इत्यादि से बताया गया 15वें श्लोक में। विषयों का जो फल है शीतोष्णादि, उनको सहन करना ही इसलिए भी साधक को उचित है तितिक्षा करना ही, कि विषय कल्पित है, इसलिए तज्जनित जो शीतोष्णादि हैं वे भी परमार्थ स्वरूप जो आत्मा है उसे वस्तुतः प्रभावित नहीं कर सकते जब तक विषय समसत्ताक आत्मा की उपाधिभूत कार्यकरण संघात के साथ हम अपने आप को नहीं मिलाते, तब तक हमें ये प्रभावित नहीं कर सकते। और उपाधि के साथ, जिस उपाधि के साथ तादात्म्य कर लेती है अज्ञान अवस्था में आत्मा, वह उपाधि विषयों के तरह ही है, इसलिए ये विषय मात्र का वस्तुतः अस्तित्व न होने से परमार्थ वस्तु जो स्वयं का ही स्वरूप है उसकी उपलब्धि के लिए असत यानी कल्पित वस्तुओं में बुद्धि को न जाने दे साधक। इस अभिप्राय से नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस 16वें श्लोक में सद और असत ऐसे दो पदार्थों को बता करके, सत पदार्थ है आत्मा, असत पदार्थ है अनात्मा, अनात्मा का तीनों कालों में स्वतः कोई अस्तित्व नहीं है और वह स्थिति काल में सत करके भास रहा है, वह अपने अधिष्ठान भूत जो तीनों कालों में सद वस्तु है आत्मा, उसी की सत्ता से सत सा भास रहा है। तो इसलिए तो तुलसीदास जी ने राम जी की स्तुति करते हुए कहा न, यत् सत्वाद् अमृतैव भाति सकलम्, यथा रजो यथा हेर भ्रम। तो रज्जु में जो अहि है सर्प, इसकी अपने स्वरूप से कोई सत्ता नहीं है, लेकिन रस्सी की सत्ता से सत सा भास रहा है। ऐसे जिस राम जी के राम जी हैं वेदांत की आत्मा और रामायण के राम एक ही वस्तु है, मेमना स्तोत्र के शिव जी, उपनिषदों के ब्रह्म, रामायण के राम, उपनिषदों का ब्रह्म कहो आत्मा कहो। तो यत् सत्वात् यानी जिस राम जी के सत्ता से अमृषय व भाति, मृषा तो कहते हैं असत को और अमृषा का अर्थ हुआ सत, तो ये सारा विश्व जो है अमृषा तो नहीं है लेकिन अमृषा सा प्रतीत हो रहा है, यानी सत सा प्रतीत हो रहा अमृषा इव भाति। किस कारण से? तो यत सत्वा, तो जिस राम जी की सत्ता से, वो रामाख्य जो तत्व है वो परब्रह्म है। तो ये जो स्थिति काल में विषयों की असत शब्दित सत्ता प्रतीत हो रही है, वह आत्मा की ही सत्ता से सत से प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः उनमें आत्मा न हो, केवल जगत को जगत के रूप से देखें। सत स्वरूप तो ब्रह्म का है, जगत की प्रत्येक वस्तु में पांच अंश है ना, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, इसमें से अस्ति भाति और प्रिय ये तीन अंश हैं हरेक वस्तु के कारण के अंश, मूल कारण के, मूल कारण है ब्रह्म। वो कारण का जो अन्वय हुआ है कार्य के साथ उसका स्वरूप भास रहा है, और नाम और रूप जो है वो है आपके इसका संसार का। तो केवल नाम रूप का यदि अस्तित्व हो जाए, सत चित और आनंद अस्ति भाति प्रिय को हटा दें, वो तो कारण है, और नाम रूप का ही मात्र सत्व खोजें तो सत्व है नहीं, अस्तित्व नहीं है। वो सत के साथ यानी ब्रह्म के साथ मिलने से वो सत सा प्रतीत हो रहा है, वही सच्चित आनंद है राम। तो असत की कोई सत्ता स्वतः नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता, ये जो निर्णय है तत्वदर्शियों का निर्णय है, और तत्वदर्शियों का इन सत असत के विषय में जो निर्णय है निश्चय है उसको अपनाते हुए भी असत विषय निमित्तक शीतोष्णादि से प्रभावित होना साधक के लिए उचित नहीं है, क्योंकि साधक का आदर्श है तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी यानी जिसको हम आदर्श मानते हैं, उस आदर्श का जो स्वभाव होता है, अपने प्रयत्न से हम अपने में लाने का प्रयास करते हैं, यही तो साधना है। जो हमारे आदर्श हैं, उस आदर्श का जो शील है, स्वभाव है, वह हमारे अंदर आ जाए, जैसा उनका चरित्र है, जैसा उनका रहना है, जैसे उनके संस्कार हैं, जैसा उनका आचरण है। तो तत्वदर्शी का निर्णय है, स्वभाव है कि अनात्मा को मिथ्या ही देखना, कल्पित ही देखना, और आत्मा ही तीनों कालों में सत है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ये तत्वदर्शियों की दृष्टि है। तो वह दृष्टि हमारे अंदर आ जाए, इसके लिए प्रयास तो माना जाता है वेदांत का साधक है, वेदांत का आदर्श पुरुष है तत्वदर्शी, साधक का वो लक्ष्य है, आदर्श है, और उसका आचरण इस गीता का स्थित प्रज्ञ जो बताया जाएगा दूसरे अध्याय में, 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त, 14वें अध्याय में त्रिगुणातीत पुरुष, वो सब यहाँ तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी शब्द के अर्थ है, तो उनको जैसे ये आत्मा और अनात्मा पदार्थ प्रतीत होते हैं, और अनात्मा के विषय में उनकी जैसी दृष्टि रहती है, उनका जैसा व्यवहार होता है, वैसा ही साधक अपना ले तो माना जाता है वो वेदांत का साधक है। तो तत्वदर्शी तो अनात्मा को कभी सत्ता देते ही नहीं, यानी स्वतंत्र अस्तित्व वाला मानते ही नहीं तीनों कालों में, इसलिए वैसा ही तत्वदर्शी के तरह साधक भी मान ले। वो तो ऐसा अनुभव करते हैं मिथ्या है करके, तो साधक उन्हें मिथ्या मान करके उनसे अपने बुद्धि को प्रभावित न होने दे, उनसे होने वाले शीतोष्णादि से शीतोष्णादि को सहन कर लें। ये बताने के लिए एक प्रकार से यहाँ पर 16वां श्लोक आया है। इसी को समझाते हुए भाष्कर भगवान नासतो विद्यते भावो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और इसकी व्याख्या करते हुए बताया गया कि असत शब्दी तो अनात्मा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अनात्मा है विकार रूप, और विकार होता है वाचारम्भण, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम श्रुति कहती है। और विकार जो है वह व्यभिचरित होता है, का मतलब उसका अभाव भी होता है, हमेशा सत नहीं रहता। जैसे घटादि संस्थान है, का मतलब अवयव संघात है, समूह है अवयवों का, उनकी उत्पत्ति से पहले भी उनका व्यभिचार यानी अभाव है, तो विनाश के अनंतर भी अभाव है। लेकिन घटादि का कारण जो मृदादि हैं, वे घटादि के न होने पर भी हैं, और घटादि के उत्पत्ति से पहले भी हैं, और घटादि के स्थिति काल में भी हैं। अतः ये जो हैं उत्पत्ति से पहले भी, उत्पत्ति के अनंतर भी, और विनाश के अनंतर भी, जो हमेशा प्रतीत हो रहा है स्वरूप, वो कारण स्वरूप प्रतीत हो रहा, इसलिए तीनों कालों में कार्य कारण रूप से ही सत है और कार्यात्मना तो कल्पित है असत है। अब इस बात को यहां तक बता दिया गया कि मृदादि कारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे असत्वम्। मृदादि रूप जो कारण है वे अपने कारण से अलग नहीं है, मृदादि के कारण भूत भूतों से मृदादि को अलग करके देखते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, जैसे घट आदि का मृदादि से अलग अस्तित्व नहीं है। और तत्कारण से यानी मृदादि का भी जो कारण है और भूत स्थूल भूत उनका भी कारण जो सूक्ष्म भूत उनसे अलग ये स्थूल भूत नहीं है और सूक्ष्म भूत उनका कारण जो आत्मा है ब्रह्म है उससे अलग देखते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं असत्व है। इसलिए कहा तत्कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे, तत्कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे असत्वम्। माने भूतों का मृदादि का कारण हुए भूत और भूतों को भी उनके कारण भूत ब्रह्म से अलग करके देखते हैं तो उन भूतों की भी कोई सत्ता नहीं है, असत है। यहाँ असत शब्द आकाश पुष्प के तरह तुच्छ वस्तु के लिए नहीं है, अपितु कल्पित ये बताने के लिए, प्रातिभाषिक कल्पित मिथ्या सद्विलक्षण इस अर्थ में। आगे एक आशंका है कि तद असत्वे च सर्वाभाव प्रसंग इति चेत, तो कहते हैं जैसे घट का कारण मिट्टी अपने कारण से अलग असत ही है, ऐसे उन मिट्टी का कारण जो भूत हैं वे अपने कारण से पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं असत है। तो ऐसे ही भूतों का जो कारण है उसको भी यदि हम असत मानेंगे, ऐसे घट का कारण होने पर भी मिट्टी असत हुई, मिट्टी का कारण होने पर भी मृदादि का कारण होने पर भी भूत असत है, तो भूतों का कारण होने पर भी ब्रह्म को भी असत माना जाए, ऐसी उल्टी बुद्धि कोई चला लें और ये शंका कर लें कि तद असत्वे च सर्वाभाव प्रसंग। शून्यवादी कहते हैं कि तद असत्वे यानी भूतों का भी कारण असत है, तो सर्वाभाव प्रसंग यानी शून्यवाद का प्रसंग आएगा। इति चेत, ऐसा यदि शून्यवादी कहते हैं तो सिद्धांति कहते हैं न, वेदांत मत में शून्यवाद नहीं है, वेदांत तो शून्य का निषेध करता है। छांदोग्य उपनिषद में असद्वा इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम तदह आहु एके, इससे शून्यवादी के पक्ष का अनुवाद करके एके अने शून्यवादी न आहु मैंने कहते हैं जगत के कारण के विषय में क्या कहते हैं कि इदम जगत अग्र यानी अपने उत्पत्ति से पहले असत था यानी शून्य था, वहाँ असत शब्द शून्य के लिए। इस प्रकार की कोई शंका करते हैं तो, लेकिन श्रुति ने कहा कि कुतस्तु सोम्य एवं स्यात् कथम असत सज्जायेत, हे प्रिय दर्शन श्वेत के तो ये कैसे संभव है कि असत से सत उत्पन्न हो। इस वाक्य से वेद ने ही शून्यवाद का निराकरण कर दिया है, ये कहा कि असत से यानी शून्य से भावात्मक पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए असत कारणवाद नहीं है, तो तद असत्वेच सर्वाभाव प्रसंग इति चेत, इस वाक्य में जो शून्यवाद की शंका की गई उसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं न, यानी भूतों का कारण जो मूल ब्रह्म है वह असत नहीं है। कारण वेदांत में कारण असत नहीं है, मृदादि में घटादि के कारणभूत मृदादि को असत जो कहा गया वो कारण होने के कारण असत नहीं कहा गया, वो कार्य रूप होने से विकारत्व असत्व का प्रयोजक है। तो ब्रह्म किसी का भी विकार नहीं है, इसलिए उसमें असत्व नहीं रहेगा, वो तो है सत है। सदैव स्वमेव दमक राशि श्रुति करती है, संपूर्ण जगत के उत्पन्न होने से पहले संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है वो है सत है, वो इसलिए सत से जगत की उत्पत्ति है अनिर्वचनीय जगत की। तो इस अभिप्राय से ये बताया जा रहा है कि ये कार्यात्मक जो संपूर्ण जगत है इसकी प्रत्येक वस्तु को जब हम देखते हैं तो दो प्रकार की बुद्धि हो जाती है, एक कार्य विषयक और एक कारण को विषय करने वाली। कार्य विषयक बुद्धि कारण विषयक बुद्धि, ऐसी दो बुद्धियां हैं। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। वो कह रहे हैं कि सर्वत्र बुद्धि द्वय उपलब्धे, यानी सर्वत्र वस्तुनि, ये विषय सप्तमी है, सभी वस्तु के विषय में, सभी वस्तु को विषय करने वाली दो प्रकार की बुद्धि उपलब्ध हो रही है। वे दो बुद्धि कौन सी हैं? तो कहते हैं सद्बुद्धि ही असद्बुद्धि। तो एक सद्बुद्धि होती है, एक असद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि किसको कहते हैं? तो कहते हैं यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत् सत्। तो सत् पदार्थ, सद्बुद्धि में सत् पदार्थ कौन है? कहते हैं जिस पदार्थ विषयक बुद्धि का व्यभिचार न हो, सब जगह जिसका भाव ही भाव रहता है सभी व्यवहार में, उस पदार्थ को कहा जाता है सत पदार्थ। जिस पदार्थ के, जिस पदार्थ विषयक बुद्धि का कभी व्यभिचार नहीं होता वह है सत। सत पदार्थ यानी विषय को लेकर के दो प्रकार की बुद्धि बन रही। बुद्धि तो ज्ञान है, ज्ञान स्वतः एक है, उसमें भेद होता है विषय को लेकर के। तो इसलिए विषय दो प्रकार का है, एक सद विषय और दूसरा असद विषय। तो सद विषयक बुद्धि कहा जाए, कही जाएगी वो जो सत पदार्थ को विषय करती हो। और सत पदार्थ कौन है? कहते यद विषया बुद्धि न व्यभिचरती तत्सत। तो जिस पदार्थ विषयक ज्ञान का सर्वत्र अन्वय होता है व्यवहार काल में वो तो है सद्बुद्धि, यानी वस्तु सत हुई। और जिस वस्तु विषयक बुद्धि का व्यभिचार होगा उसे कहा जाएगा यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत् सत, और यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत् असत। वो पदार्थ असत है जिस पदार्थ के ज्ञान का अभाव भी होता हो, वो है असत। तो इति यानी इस प्रकार सद असद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थिते, ये सती सप्तमी है। तो बुद्धि अधीन सद और असत ये पदार्थ के दो विभाग निश्चित होने पर, ये दोनों प्रकार की बुद्धि व्यवहार में प्रत्येक वस्तु के विषय में देखी जा रही है। यानी कारण को विषय करने वाली बुद्धि सत कारण है सत, और कार्य को विषय करने वाली असत। कार्य विषयक बुद्धि का तो व्यभिचार होता है, उसे आगे बता रहे हैं। सन घट सन पट सन मठ इत्यादि में घट पट मठ आदि पदार्थों का तो सर्वत्र अन्वय नहीं है। सन घट यहाँ पर घट को भी विषय करने वाला ज्ञान है और सत्व को भी विषय करने वाला ज्ञान है। सन पट में सत्व को तो विषय करने वाला ज्ञान है, सत पदार्थ है वो, लेकिन पट को क्या नाम घट को विषय नहीं कर रहा है। यहाँ सन पट में घट विषयक बुद्धि का व्यभिचार है। तो सन पट इसमें घट विषयक बुद्धि का व्यभिचार यानि अभाव होने से घट को असत कहा गया। जिस पदार्थ के ज्ञान का अभाव होता हो, व्यभिचार होता हो, उसे कहा जाएगा असत। तो सन घट सन पट सन मठ इत्यादि में सत का अर्थ है कारण, तो कारण विषयक बुद्धि का व्यभिचार नहीं हो रहा है। सत का कोई भी पदार्थ देखेंगे तो उसको देख करके सत इत्याकारक तो बुद्धि हुई जाती है करके, और उसका जो अपना नाम रूपात्मक आकार है कार्य का वो बदलता है। घट पट मठ इत्यादि में नाम रूप बदल रहे हैं, नाम और आकार, शब्द और आकार उनका, वो है कार्य। तो कार्य विषयक बुद्धि का व्यभिचार होने के कारण कार्य है असत, और सत शब्द का अर्थभूत जो कारण है वो तद विषयक बुद्धि का व्यभिचार न होने से वो है सत। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वै ही उपलभ्येते समानाधिकरणे। तो सर्वै ही यानी सर्वै ही उपलब्धि भी, सभी उपलब्धाओं के द्वारा ये दो बुद्धियों को उपलब्ध किया जा रहा है, और वो दो बुद्धियां अलग अलग दो वस्तु को विषय करने वाली नहीं, समानाधिकरणे बुद्धि का विशेषण है। समानाधिकरणे यानी समान का अर्थ है एक, एक वस्तु विषयक, दो प्रतीति सबको हो रही है। तो ये क्या, सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वै उपलभ्यते समानाधिकरणे, इसका अर्थ हुआ व्यवहार काल में, संपूर्ण व्यवहार काल में सभी लोगों से एक वस्तु के विषय में दो प्रतीतियां उपलब्ध की जा रही हैं, यानी सबको दो प्रतीतियां हो रही हैं एक ही वस्तु के विषय में। सत असत विषयक दो उपलब्धि है, प्रतीति है। एक ही वस्तु को यानी सत्व स्वरूप और असत्व स्वरूप माना जा रहा है, कारण रूप से सत, कार्य रूप से असत। ये समानाधिकरणे ये विशेषण जो है एक वस्तु विषयक दो बुद्धि को बता रहा है। कहते हैं यहाँ विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में समानाधिकरण्य मानने से भी चल जाएगा, एक ही कार्य कारण भाव अर्थ में ही क्यों मान रहे हैं। इस अभिप्राय से एक व्यतिरेकी दृष्टांत है कि न नीलोत्पलवत, नीलोत्पल में तो विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में सामानाधिकरण्य है, वैसा नहीं कह रहे हैं। नीलोत्पल में विशेषण का तो व्यभिचार है, उत्पल का व्यभिचार नहीं होता। जैसे नीलम उत्पलम, यहाँ नीलत्व विशेषण भी है और उत्पल विशेष्य भी है। और रक्तम उत्पलम, लाल उत्पल यानी पंकज कमल का फूल, वहाँ नीलत्व का तो व्यभिचार है और उत्पल रूप जो विशेष्य है वो बना रहता है। और नीलम घटः, यहाँ पर विशेषण है नीलत्व लेकिन उत्पल नहीं है, तो इनका परस्पर व्यभिचार है, विशेषण और विशेष्य दोनों का भी। तो विशेषण विशेष्य अर्थ में जहाँ सामानाधिकरण्य होता है वहाँ विशेषण विशेष्य दोनों का एक दूसरे के सार व्यभिचार हो सकता है, लेकिन कार्य कारण में जो समानाधिकरण होता है कार्य कारण भाव अर्थ में, तो वहाँ कारण विषयक बुद्धि का कभी व्यभिचार नहीं होगा। नीलम उत्पलम में तो नील भी, नील विषयक बुद्धि का भी व्यभिचार है तो उत्पल विषयक बुद्धि का भी व्यभिचार है। नीलम घटः, यहाँ पर नील विशेषण है, उत्पल रूपी विशेष्य विषयक बुद्धि नहीं है। और नीलम रक्तम उत्पलम, यहाँ पर उत्पल विषयक वो है नील नहीं है, तो विशेष्य विषयक भी और विशेषण विषयक भी बुद्धि का व्यभिचार होने के कारण यहाँ पर विशेषण विशेष्य अर्थ में समानाधिकरण नहीं समझना। अभी तो एक ही वस्तु को विषय करने वाला समानाधिकरण है कार्य कारण भाव अर्थ में, ऐसी ये बुद्धियां नहीं है ये बता रहे हैं। कौन? सन घटः, सन पटः, सन हस्ति इति एवं सर्वत्र, यानी इत्येवं सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वे उपलभ्यते समानाधिकरणे, ऐसे लगाना कि सन घटः, सन पटः, सन मठः, इसमें सन ये उत्पल के तरह विशेष्य नहीं है। इसे उत्पल का तो विशेषण के साथ व्यभिचार भी देखा जा रहा था वहाँ, कहाँ पर कि नीलम घट, नीलो घटः, उसमें उत्पल नहीं है, नीलत्व विशेषण है। लेकिन ये सत पदार्थ का किसी कार्य के साथ व्यभिचार दिखता हो ऐसा नहीं, कारण का, कारण सर्वत्र रहेगा और कार्य का मात्र व्यभिचार होता जाएगा। विशेषण विशेष्य के तरह कहीं विशेष्य भी व्यभिचारी नहीं होगा, कारण व्यभिचारी नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर नीलोत्पलम में जैसी समानाधिकरण बुद्धि है विशेषण विशेष्य भावार्थ में, ऐसी यहाँ पर ये जो दो बुद्धियाँ हैं समानाधिकरण, वह विशेषण विशेष्य के तरह नहीं है। ये समझाने के लिए उदाहरण है कि न नीलोत्पलवत सन घटः, सन पटः, सन हस्ति इत्येवं सर्वत्र, यानी सर्वत्र सत्व का, सत पदार्थ का यानी कारण का अन्वय ही हो रहा है, कहीं पर भी व्यभिचार नहीं है। अब ये जो दो बुद्धि उपलब्ध हो रही है इनमें से कहते हैं कि तयोस बुद्धियो घटादि बुद्धि व्यभिचरति, घटादि बुद्धि का तो अभाव है। घट और आदि शब्द से पट हस्ती आदि कार्य का स्वरूप लेना, तो कार्य को विषय करने वाली जो बुद्धि है उसका तो अभाव हो रहा है। संघट यहाँ पटादि कार्य विषयक बुद्धि नहीं है, संपट यहाँ घट विषयक बुद्धि नहीं है, पट को छोड़कर के बाकी कार्य विषयक बुद्धि का व्यभिचार है। लेकिन ऐसा कोई भी संघट संपट इत्यादि में व्यवहार नहीं है जहाँ सत का व्यभिचार हो, शब्द प्रयोग नहीं है। इसलिए कारण का तो सर्वत्र अन्वय और कार्य का व्यभिचार। अतः ये जो दो बुद्धि उपलब्ध हो रही हैं, ये दो बुद्धि ये बता रही है, शून्यवाद के प्रसंग का निराकरण कर रहे हैं ना, उसमें से असत्व यानि अभाव वो कार्य का तो हो सकता है लेकिन कारण का कहीं पर भी अभाव नहीं है, कारण तो रहता ही है। इसलिए शून्यवाद का प्रसंग वेदांत में नहीं है। तयो बुद्धयो घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम्। और वो कैसे व्यभिचरित होते, उसे सन घट सन पट सन इत्यादि से बता दिया, सन हस्ती इत्यादि से। और न तो सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता, न तो सद्बुद्धि व्यभिचरति, व्यभिचरति क्रियापद को इधर भी लगाना। घटादि में प्रत्येक के साथ सद्बुद्धि का अन्वय है। तस्मात् घटादि बुद्धि विषय असन और असन व्यभिचारात् न तु सद्बुद्धि विषय अव्यभिचारात्। इसलिए जो दो बुद्धि हो गई सद्बुद्धि असद्बुद्धि, उसमें से घटादि बुद्धि का जो विषय है घटादि पदार्थ विकार रूप, वे तो असत हैं। तो घटादि बुद्धि विषय घटादि बुद्धि के विषय है घटादि विकार, वो असत हैं। और न तो सद्बुद्धि विषय व्यभिचार, तो सद्बुद्धि का जो विषय है वो असत नहीं है। क्यों कहते अव्यभिचारात्? इसलिए कि उसका व्यभिचार यानी अभाव नहीं होता कहीं, इसलिए उसे तो सत ही कहा जाएगा। और घटे विनष्टे घट बुद्धो व्यभिचरंत्याम सद्बुद्धि अपि व्यभिचरति इति चेत न पटादो अपि सद्बुद्धि दर्शनात्। ये कहा न कि सद्बुद्धि का जो विषय है उसका अव्यभिचार होने से उसे असत नहीं कहा जा सकता, सिद्धांतियों ने कहा। अब ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी शंका करते हैं, सद्बुद्धि के विषय सत पदार्थ का भी व्यभिचार दिखाने के लिए ये शंका करते हैं कि घटे विनष्टे, घट नष्ट हो गया तो घट बुद्धो व्यभिचरंत्याम सद्बुद्धि अपि व्यभिचरति, तो घट रूपी विषय के न होने पर घट बुद्धि भी नहीं होगी, यानी घट विषयक वृत्ति भी नहीं बनेगी। तो घट विषयक वृत्ति नहीं बनी तो फिर घट विषयक वृत्ति के साथ, घट के साथ सत को विषय करने वाली जो वृत्ति थी, बुद्धि थी, वो भी नहीं बनेगी। वो नहीं बनी तो उसका व्यभिचार हुआ कि नहीं? व्यभिचार हुआ। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि न पटादो अपि सद्बुद्धि दर्शनात्। घट बुद्धि का घट के नष्ट होने पर व्यभिचार होने पर भी सद्बुद्धि कहीं पर भी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। वो पटादि में सद्बुद्धि होती है, और घट के नष्ट होने के बाद भी जो घट का नष्ट होने के बाद में अवशिष्ट रूप बचा हुआ है चूर्णादि, उसी के साथ सद्बुद्धि का अन्वय होता है। हाँ हाँ हाँ, तो सनपट इसके साथ तो होती ही है। आदि शब्द से जो घट का विलय होने के बाद में जो अवशिष्ट रूप रहा है मिट्टी, टुकड़े टुकड़े जो हुए हैं, अब अवयवी रूप घट नहीं रहा, लेकिन ये घट के अवयव हैं ये कहा जाता है। संतह घट अवयवा वो बचे हैं टुकड़े टुकड़े, वहाँ सद्बुद्धि प्रतीत हो रही है। और सन पटा और पटादि में भी सन पटह सन हस्ती इत्यादि में सद्बुद्धि देखी जा रही है, इसलिए सद्बुद्धि का व्यभिचार नहीं माना जा सकता। तो विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि, सद्बुद्धिवत घटबुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते इति चेत न पटादो अदर्शनात्। तो ये कहते हैं कि सद्बुद्धि के तरह घटादि बुद्धि का भी तो अन्यत्र घटांतर में दर्शन हो रहा है, एक घट नष्ट हुआ तो दूसरे फिर जगत में कभी घटो यम ऐसी प्रतीति नहीं होती, ऐसी बात तो नहीं है। तो घटांतर में घट विषयक बुद्धि भी तो हो रही है। इस प्रकार की शंका यदि करता है तो कहता है ऐसी बात नहीं, वहाँ पर घट शब्द से लेना है घटत्व अवच्छिन्न, जो पदार्थ घट बुद्धि का व्यभिचार हुआ का मतलब घटत्व अवच्छिन्न मात्र का व्यभिचार। तो घटत्व अवच्छिन्न को छोड़ करके जो पटादि पदार्थ हैं जिनमें घटत्व नहीं रहता, घटत्व जाती, ऐसे पदार्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान है वह उसमें पटादि में घट बुद्धि का अन्वय नहीं देखा जा रहा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सद्बुद्धि के तरह घट बुद्धि का भी घटांतर में अन्वय देखा जा रहा है तो घट को भी सत माना जाए। पटादि में उसका अन्वय नहीं देखा जा रहा है अदर्शनात्, वहाँ घटपट घट मात्र पटादो अदर्शनात्, सद्बुद्धि रूपी सद्बुद्धि रपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत न। तो सद्बुद्धि भी घट के नष्ट होने पर नहीं देखी जा रही है ये नहीं कहा जा सकता। कहते विशेष्याभावात्, तो विशेष्य रूप जो घट है उसके न होने से वो विशिष्ट बुद्धि नहीं हो रही है, ये सिद्धांती कहते हैं। यानी विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है, विशेषणाभाव प्रयुक्त, विशेष्याभाव प्रयुक्त और उभयाभाव प्रयुक्त। उसमें से ये कहा गया कि ये सद्बुद्धि जो है वो विशेषण विषयक बुद्धि है। तो विशेषण तो हमेशा रहेगा सद्बुद्धि का विषयभूत सत, लेकिन विशेष्य जो घटादि हैं उनका अभाव हो तो विशेष्य के विशेषण के रहने पर भी विशेष्य न हो तो विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि ये जो शंका थी कि सद्बुद्धि रपि नष्टे घटे न दृश्यते, घट के नष्ट होने पर सद्बुद्धि भी नहीं होती है, यानी सन घट यहाँ पर जब तक घट भी हैं घट हैं तो सद्बुद्धि होती है, और घट नहीं रहा तो घट को विषय बना करके जो सद्बुद्धि होती थी वो नहीं हो रही है। इस प्रकार यदि कोई शंका करता है तो कहते हैं न विशेष्याभावात्, वो तो विशेष से चला गया, विशेष का अभाव होने से विशिष्ट की प्रतीति नहीं हो रही है, वहाँ विशेषण रूपी सत्व ही है। हाँ विशेषण है, विशेष्य नहीं है, इसलिए विशिष्ट बुद्धि नहीं हो रही है, सद्विशिष्ट बुद्धि। तो सद्बुद्धि विशेषण विषया सती विशेष्याभावे विशेषण अनुपपत्तौ किम विषया स्यात् न तु पुनः सद्बुद्धे विषयाभावात्। तो ये कह रहे हैं ये जो सद्बुद्धि है वह विशेषण विषयक होने से जब विशेष्य का अभाव हो जाए तो वह विशेषण होता है विशेष्य सापेक्ष, तो विशेष्य के न रहने से फिर विशेषणत्व तो उसमें अनुपपन्न होने से किसको विषय करके वो सद्बुद्धि होगी। इसलिए सत के रहने पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि सत पदार्थ रूप विशेषण नहीं है, इसलिए वो सद्बुद्धि नहीं हो रही है। वो होने पर भी विशेष्य के न होने से नहीं हो रही है। न तो पुनः सद्बुद्धे विषयाभावात्, सद्बुद्धि का विषय जो सत पदार्थ है वो नहीं है इसलिए सद्बुद्धि नहीं हो रही है घट के नष्ट होने से, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, निर्विषय रहेगी यानी सत को सत्वेन विषय करेगी, किसी कार्य विशेष के साथ अन्वित होकर के नहीं। कारण का जो अपना स्वरूप है सत्व स्वरूप, उसी रूप को विषय करेगी। हाँ हाँ, तो घटादि विशेष्याभावे आगे क्या, एकाधिकरणत्वं घटादि विशेष्याभावे न युक्तम इति चेत। तो घटादि विशेष्य का अभाव हो जाए तो एकाधिकरणत्व यानी समानाधिकरणत्व उचित नहीं है, इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो इसका निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि न इदम् उदकम् इति मरीच्यादो अन्यतराभावेपि सामनाधिकरण्य दर्शनात्। तो घटादि रूप विशेष्य के न होने पर एकाधिकरणत्व यानी समानाधिकरणत्व तो नहीं होना चाहिए, समानाधिकरण बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये जो शंका है का मतलब सत है एक प्रकार से सत्य पदार्थ और विशेष्य जो घटादि हैं वे हैं असत, तो सत विशेषण और असत घटादि इनका समानाधिकरण नहीं होना चाहिए, ये जो शंका हुई इस शंका का निराकरण करते हुए ये का उदाहरण बताया जा रहा है कि विषम सत्ताक पदार्थों में भी सामानाधिकरण्य देखा जा रहा है। तो इदम् उदकम् इति मरीच्यादो अन्यतरा भावेपि सामानाधिकरण्य दर्शनात्। तो मरीच्यादि यानी सूर्य किरणादि में जो इदम् उदकम् प्रतीति हो रही है, तो यहाँ उदक का अभाव है जो घटादि स्थानीय है दार्ष्टान्त में, तो उदक रूपी विशेष्य का वस्तुतः अभाव होने पर भी और इदम् रूपी सामान्य पदार्थ के रहते हुए भी समानाधिकरण बुद्धि हो रही है इदम् उदकम् ऐसी। तो यहाँ जैसे उदक रूपी विशेष्य के न होने पर भी यानी परमार्थ तो वास्तविक न होने पर भी इदम् रजत उदकम् ये समानाधिकरण बुद्धि होती है, ऐसे इदम् रजतम् उसमें रजत नहीं है, इदम् पदार्थ ही है जो सत्वस्थानीय, इदम् रजतम् इदम् उदकम् अयम् सर्प इत्यादि में जो सर्पादि हैं वे प्रातिभाषिक हैं, स्वतंत्र सत्ता वाले नहीं हैं, इदम् पदार्थ से अलग उनकी सत्ता नहीं है। तो इदम् पदार्थ सत्तावान है और असत हैं सर्पादि पदार्थ, तब भी समानाधिकरण बुद्धि देखी जा रही है अयम सर्प इदम् उदकम् इदम् रजतम् इत्यादि में। ऐसे घटादि जो विकार हैं वे सर्पादि के तरह असत होने पर भी सन घटः, सन पटः, सन हस्ती इत्यादि में समानाधिकरण बुद्धि बन सकती है, उत्पन्न हो सकती है, उचित है। इसके लिए ये उदाहरण है। पहले शंका ये थी ना कि एकाधिकरणत्वं घटादि विशेष्याभावे न युक्तम, घटादि विकार यदि असत है तो फिर समानाधिकरण बुद्धि नहीं होनी चाहिए सन घट सन पट इत्यादि में, तो कहा ऐसी बात नहीं है। इदम उदकम इत्यादि स्थल पर मरीचादि में अन्यतर का अभाव यानी एक असत और एक सत होने पर भी जैसे समानाधिकरण ने देखा जा रहा है ऐसे सन घट सन पट इत्यादि में भी समानाधिकरण समानाधिकरण ने हो जाएगा। तस्मात् देहादेहे द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते भाव इति। तो ये दो प्रकार की बुद्धि भी सत असत, तो असत बुद्धि के विषय सत क्या नाम आपके देहादि विषय, तस्मात् का अर्थ है देहादि तथा शीतोष्णादि द्वंद्व विषयक जो बुद्धि है उसका व्यभिचार होने से देहादि और शीतोष्णादि विषयक बुद्धि के विषयभूत शीतोष्णादि एवं देहादि को माना जाएगा असत, उनका भाव यानी सत्व नहीं रहेगा, वे असत होंगे। तो तस्मात् का अर्थ है देहादि विषयक बुद्धि का व्यभिचार होने से, तो तस्मात् देहादे द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते भाव, ये असत हैं इनके विषयक बुद्धि का व्यभिचार होने से, जैसे घटादि विषयक बुद्धि का व्यभिचार होने से घटादि असत, ऐसे देह एवं शीतोष्णादि सकारण यानि इनका जो कारण है इंद्रिय और विषय सहित और इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग सहित ये शीतोष्णादि द्वंद्व विषयक बुद्धि का व्यभिचार होने के कारण इनको असत कहा जाएगा, इनका भाव यानी सत्ता नहीं है। असतो न विद्यते भाव, ना भावो विद्यते असतो, क्या शुरुआत कैसी है, नासतो विद्यते भावो। तो असत जो असत पदार्थ हो गए देहादि और शीतोष्णादि द्वंद्व, इन विषयक बुद्धि का व्यभिचार होने से इनका भाव यानि सत्ता नहीं है, ये असत है। और अब द्वितीय पाद जो है ना भाव विद्यते सतह, इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, तथा सतह च आत्मनः अभाव इत्यादि से, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल।